तो एक साधक है तो भगवान की तरफ जब चल देता है जो जो नजदीक पहुंचता है उसके विराह अनुराग भेदना बढ़ने लगती, तो उसे नहाए धोए का श्रृंगार करे समय कहाँ मिलता है। तो ऐसे ये गाना है बनावटी न रहा है, स्वाभाविक होना चाहिए भीतर से। हाँ, बस वो अच्छा है बस हो गया। वो तो बनाओ में की याद हो रहे तो जाड़े के महीने हम सूता रहे तो तर ऊपर कर जाए फिर बनाया करें, कम्बल के ऊपर चद्दर साटत रहे है ये चद्दर के ऊपर कम छोट बड़ हो जाए फिर उठ के बनावे लगे फिर वो फिर बनावे सवेर हो गया गठिया चल दी कहे जैसा सो नहीं बिचारा। तो वो बनावे का नहीं वो भीतर से उठत है, जैसे अब वो बिरह वाला था सूरदास कुआं में गिर गए, अब वहां को है भगवान का छोड़ के तब भगवान का रोवत रहे, अब वो गा रहे थे प्रभु मेरो आए गुण चितना धरो समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो, अब सब उसी को गाते हैं, गाए तो वही थे। तो जो भगवान के बिरह में डूब जाता है तो छह राग छत्तीस रागनी जितने होते सब उसमें आ जाते हैं, पूरी सरस्वती बैठ जाती है। तो गांव बनावटी चाहे ना बनावे तब भी आदमी मुग्ध हो जाता है, बस यही बात है। फिर वो तो वैसे हो जाता है बनाओ उतार चढ़ाव में स्वाभाविक गावे तो बढ़िया बन जाता है। तो बात यह है कि दो रहे माड़वारी, फिर आगे हम बताएंगे इसका आशय। गए थे कथा सुने भागवत की कथा रात में हो रही थी, 2 बजे बंद हो गई 3 बजे, तो सोचे घर जाए। और रहे वो करोड़पति, करोड़पति होते हैं गुजराती रहे सेठ, लेकिन जाने न मिली कि 1 करोड़पति है। फटे जूता फटा कुर्ता और उसे धोती पहने पैदल जा रहे थे घर अपने। तब पुलिस वाले रहे कहें अरे यार गश्त लगाओ तो लगाओ सवेर होने वाला है, अब बोहनी नहीं भैया अभी तक कुछ हो, ये 2 जने मिल गए हैं इन्हें को पकड़ा जाए, रात में क्यों घूम रहे हैं भाई, अब कोई सो के उठा नहीं है या तो तुम क्यों घूम रहे हो, चोर हो सकते हो, कुछ इनसे लहाया जाए। पुलिस वाला एक कहे यार इनका भेद भूसा देख के तो लगता है कि कुछ इनके जेब में नहीं है, फिर एक कहे टटोलो तो दोनों खड़ा कि पूछे कहाँ गए थे, कहे कथा सुनत रहे साहब, कहे अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो एक कहे हमारा नाम है मंगता राम, कहे मंगता है जैसे कहा हो इसके, दूसरे पूछे तुम्हारा क्या नाम है, कहे हमारा नाम भीखा राम है, भीखा राम कहे से तू भीख मांगत है, कहे तुम्हारे पिता का नाम है, तो ये कहे गरीब चंद, कहे तुम्हारे पिता कहे फकीर चंद, कहे बापा वैसे रहे। कहे तुम रोजगार क्या करते हो, एक कहे हम बेरोजगार हैं, दूसरे पूछे तुम कहे हम इसके पार्टनर है कि हम भी वाई बेटू पा रहे हैं, कहे घर तुम्हारा कौन है, कहे हम बेघर हैं, कहे तुम्हारा कहे हम इसी पड़ोसी हैं, कहे रे हम पुलिस वाले हैं कुछ दे चाय पानी का नाश्ता का चाय बिस्कुट भरे का कुछ 10-5 रुपया, कहे देखो साहब हमें कुछ नहीं है हम सही सही बोला करते हैं हम भले आदमी हैं, क्या पुलिस वाले भले नहीं होते, पुलिस वाला बोला पुलिस वाले तो भले होते हैं लेकिन हम वर्दी पहने हैं इसलिए, आप पुलिस वाले वर्दी पहन लिए तो बेईमान हो जाते हैं, वैसे तो सही रहते हैं। तो यही बात है कि गुजराती हो माड़वारी भय, तो ये किसी का कुछ हो नहीं दिया करके धर्म का, और जितने भी साधु का उछालते हैं तो केवल गुजरात में, कोई कह रहे हैं कि ढोंगी के लिए गुजरात और मालवा, ढोंगी साधु है गुजरात मालवा में खूब पूजा होती है, और जितने ढोंगी हैं गुजराती उन्हें उछाला करते हैं फिर वो बुझ भी जाया करते हैं। बस ज्ञानी जो है पंजाब में, ज्ञान जानता हो, जानकारी के साथ भजन करता हो, ज्ञान माने भगवान नहीं कि जानकारी साधना की है, साधन करता हो, तो पंजाब में उसकी बहुत इज्जत होती है, क्योंकि पंजाब में ज्ञानी साधक हैं सब, छल छद नहीं जानते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है तो काशी और इलाहाबाद प्रयाग के बीच में ब्रह्म ज्ञानी ही रह सकते हैं, सब नहीं। तो ये गुजराती हुए मारवाड़ी भय, तो रात दिन इन्हें खूब सत्संग उपदेश सुनाओ सब, लेकिन उनके ऊपर साधुओं वाला रंग नहीं चढ़ा करता, बल्कि वो अपना रंग साधु के ऊपर चढ़ा देंगे, साधु का भी धंधा सिखा दे हैं, उसके आड़ में कुछ कुछ करने लगते हैं। तो यही बात हम बताए हैं कि उधरे अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। और ये जो है जैसे भगवान का अवतार होता है, अब लोग सोचा करते कहीं बाहर होते होंगे, ऐसे होते होंगे, हमारे जैसे होते होंगे। 24 प्रकार से भगवान का अवतार हुआ, 24 अवतार माने जाते, 24 विधा है साधना की, कि ऐसे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने योग माया के द्वारा प्रकृति को स्वाधीन करके मैं जन्म लेता हूं, तो माया दो हो गई, योग माया, एक ये माया विद्या माया, योग माया के बस में समदम नियम विवेक वैराग्य ये सब है, उसके बस में काम क्रोध लोभ मोह मदमासन नीचे की तरफ ले जाने वाले दो माया के भेद हैं। और परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्टताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। तो हमेशा हर एक युग में अवतार लेते हैं, तो बाहर दुष्ट नहीं है, दुष्ट भीतर है अपने, काम क्रोध लोभ जितने विकार हैं ये भीतर से उभरे थे, तो बाहर कोई झगड़ा करने वाला मिल जाता है। तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा जब हृदय ग्लानी से भर जाता है, किसी का भी साधन पथ की तरफ चल देता है, तब भगवान अपने स्वरूप को रचने लगते हैं। एक कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग, चार सीढ़ी है साधना की क्रमशः, और धीरे धीरे योग माया के द्वारा एक दुष्टों का नाश करते हैं जो विकार है, और जब अविद्या शांत हो गई भगवान का अवतार हो जाता है, वो भी शांत हो जाती है जब परम से संयुक्त हो मिला करके शुभ अशुभ दोनों से परे हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ एक है कि अवतार माने प्रहलाद वाला, प्रसाद दिलवा दिया, तो प्रहलाद भजन किए और भजन करते करते और उनका नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वो प्रकट हो गए खंभा फाड़ करके। अब खंभा से पैदा हो गए भगवान, तो ये एक कहानी है। हिरण्यकश्यप रहा और उसके एक पत्नी रही, चाहे जितनी रही हो एक से ही प्रहलाद हुआ, कयादु नाम था उसका। इंद्र ने उसे कहा, सोचा कि इसके पेट में गर्भ है और ये दुश्मन ही पैदा होगा। इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए, कहे का फायदा है भाई इसे अबला का मारने से, इसे छोड़ दो। तो इंद्र छोड़ दिए, नारद जी फिर उसे उपदेश देते गए, अपने कुटिया में रखे, पेट में प्रहलाद थे, और सब ज्ञान बता दिए नारद जी, मंत्र बता दिए। अब प्रहलाद पेटन से भजन करने लगे, तो यही बात है कि पेट में बच्चा होता है तो जो कोई बात कहता है वो देखता भी है सुनता भी है, जब उसमें प्राण आ जाता है तो जो जो माताएं हरकत करती हैं वो लड़का के ऊपर संस्कार पड़ जाया करत है। सो ये अभिमन्यु चक्र भी का भेदन सिखा रहे थे सुभद्रा को अर्जुन, सीख लिया अभिमन्यु, अष्टावक्र ऐसे पेट में ही ज्ञान सीख लिए थे, पिता बता रहे थे माता को सब सीख लिए। तो यही बात है कि जिस माता के पेट में बच्चा हो, अब बच्चा माने चाहे जो हो लड़की लड़का, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान का भजन करे, तो लड़का भी अच्छा होगा, वो भी भगवान का भक्त होगा। यदि सिनेमा देखती है, पार्टी में जाती है, फिर लड़का वो वह करा करते हैं। आजकल बच्चा होते अस्पताल में हुआ करते, दूध नहीं पिया होती, पहले बच्चा दूध पियत रहे तो माता का अंत तक माँ का भक्त रहता रहा, उसके संस्कार पड़ जाते थे। बोतल पकड़ा देते हैं सीसी, अब मम्मी बन गए सीसी, जन्मभूमि बन गई अस्पताल, अब पिया वो सीसी, माँ का प्रेम पाया नहीं लड़का, बड़ा हुआ और बढ़कर इसी पकड़ लिया, ठंडा पिए लगा, फिर वो शराब पिए लगा, अब जाएगा जन्म भूमि, मरेगा तो जन्म भूमि, अब कहाँ जाने माता पिता। जन्मा तो जन्म भूमि अस्पताल, तो मरेगा तो जन्म भूमि अस्पताल। अब कहा करते कि हमारा लड़का बहुत शैतानी करता है, बहुत कहा करते, अब शैतान तो तुम्हें शैतानी किए हो, तो वह कर्म फल जाएगा कहाँ आगे। तो सांझे दे सवेरे पावे पूत भतार के सामने आवे। तो बस यही है, पंडित जी रहे बिचारे तो मरते समय भी जाए बीमार रहे, पंडिताइन से कहे लगे कि ये पांच बच्चे हैं हमारे, लेकिन निश्चय ही पंडिताइन ये हमारा खून नहीं है पांचों का, हमको बहुत परेशान किया इसने, जितना बैंक बैंक लेंस रहा सब निकाल निकाल खा गया, परेशान किया, गाली माल देता रहा, और निश्चय मैं शिव जी की कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा खून नहीं है। पंडिताइन कहे पंडित जी हम भी कसम खा के कहते हैं कि यह भर तुम्हारा हय है। तो अब जैसे जैसे करते हैं वैसे, तो इसलिए सदगुरु मिल गए नारद प्रहलाद को पेट से ही, नारद जी जब पैदा हुआ तब से वो भजन शुरू किया, आधी दूरी तो पेटे में उसने तय कर लिया था, क्योंकि जिसे कहा जाता है बैकुंठ वो पेटेन में रहता है, वो निश्चिंत रहता है, क्योंकि कोई उसे इच्छा नहीं करना पड़ता, भूख लगी तो उसके शक्ति पहुंच जाती है, भगवान दे देते हैं, खाना पीना सब कोई न हरकत कुछ नहीं, जो सीख लिए नाम जपने का पर जपते रहे, तो बचपन से शुरू कर दिया भजन करने। अब हिरण्यकश्यप बहुत विघ्न किया कि हमारे कुल में कहां से ऐसे पैदा हो गया, दुश्मन को जप रहा है, अब वो दुश्मन रहे विष्णु भगवान, उसके उसके भाई को मार वार दिए थे, बैर रखता था, कहे कोई भजन न करे, अपने राज में घोषणा कर दिया था मृत्यु दंड, कोई भी भगवान का नाम जपे, प्रहलाद जपने लगा, फिर अंत में होलिका में जलाया गया, समुद्र में फेंका गया, हाथी से कुचलाए, अंत में कहे कहाँ है वो भगवान बताओ, अब हम उन्हें मारेंगे, एक लाल खम्भों बांध दिए, तो उसमें कुछ भय जैसे हो गया, हताश हो गए कि लगता है अब न बचेंगे, वो दहक रहा था, उसमें पूरा करंट जैसे रहा, हीटर जैसे, तो उसमें चींटी चलने लगी, तब प्रहलाद को ढाढ़स बना, विश्वास हुआ कि खंभा में भी भगवान है, जब चींटी नहीं जलती इतनी छोटी सी तो हम क्यों जलेंगे, उसी से चिपक गए, फिर कहे कहाँ है भगवान, कहे तुम में हम में खड़क खम्भे जहाँ देखे तहाँ राम है, कहे छैया हम खंभा मार रहे हैं, खम्भम तलवार माए नरसिंह निकरिया है भगवान, और उसे ब्रह्मा का वरदान था, उसने वरदान मांगा था पहले अमरत्व की, अमर हो जाए, कहे नहीं तो उसने साइड बदल दिया था, कहे ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, कि ब्रह्मक बनाई हुई सृष्टि में हम मरबे ना करें, बस हो गया, न ऊपर न नीचे, न कोई महीना, न कुछ हो नहीं, न अस्त्र से न शस्त्र से, बस उस समय संधि वेला थी, आधा सूरज भीतर आजा आधा बाहर, न शाम कह सके न दिने कह सके, डेवड़ी में पकड़ लिए थे न भीतर न बाहर, गोद में न ऊपर न नीचे, और नाखून बड़े बड़े थे, कहा अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, भगवान पेट फाड़ दिए मर गया। वही नरसिंह भगवान हो गए, फिर धर्म का उपदेश दिए, तो ये भी एक अवतार के बीच ही है। ये बाहर नहीं है, बात आए सब भीतर है वाली। तो हिरण्यकश्यप समूची ब्रह्मक बनाई हुई सृष्टि को हिरण्यगर्भ कहा गया है, तो उसी में ये है उत्पन्न है अज्ञान मोह, उधर की तरफ जाने में अंकुश लगाता हो, संसार में विश्वास दिलाने मोह ही है हिरण्यकश्यप। एक काया ही कयाधु है, तो बस कहीं ग्लानी हो गई भगवान के पाने के लिए, तो नारद जैसे सदगुरु मिल गए। नादरंध सह नारद, जिनका की जो नभ में विचरने वाले हैं, जिनका मन आकाशवत हो गया है उस तत्व में को विदित कर चुके, ऐसे महापुरुष ही नारद है। जब वो मिल जाते हैं तो भक्ति रोपण कर देते हैं, नाम दे दिए, मंत्र दे दिए, ध्यान दे दिए, बस तो वहीं से जपना शुरू हो जाता है। तो प्रेम ही प्रहलाद है, तब प्रेम का जन्म हो जाता है, और जब प्रेम हो गया वही विरही है। अब उसे कहां श्रृंगार भाव होते, भजन करेगा को, बस वही प्रेम ही प्रहलाद है। तो ये कोई महापुरुष जब मिलते हैं तभी भगवान से प्रेम जोड़ देते हैं, इसके पहले जो प्रेम रहता है बुद्धि अटकल से वो प्रेम नहीं है, मोह है। और जब समर्पित हो गया साधक, भगवान से जोड़ दिए जीव को, बस प्रेम हो गया, भजन करने लगा, वही प्रहलाद है। कोई भी भजन करेगा प्रहलाद जैसे, सबका विघ्न सामने है, पहाड़ से गिराना, समुद्र में, संसार में फेंकना, फिर उठना, भगवान रक्षा करते रहते हैं। मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए, ये मदान हाथी, मन जो है संसार की तरफ जाएगा, भगवान रोकते हैं, ये भी नष्ट करता है प्रेम को। अविद्या ही होलिका है, जो खुद नहीं जलती जीव को जलाती है। भगवान में प्रेम हो गया तो खुद ही वो जल जाती है अविद्या, अविद्या से साधक ऊपर उठ गया, शेष योग माया बची, समदम नियम विवेक वैराग प्रेम तो है ही है, तो प्रेम में सारे सतगुण आ जाते हैं, संपूर्ण योग माया है उसमें। और जहां अविद्या शांत हो गई, स्थिर श्वास ही खंभा है, श्वास स्थिर हो गई, चित्त ही चींटी है, चित्त बहुत सूक्ष्म था वो भी विलय हो गया, भगवान श्वास के अंतराल से प्रकट हो गए, बस वही हो गया नरों में सिंह। सब तो नर है किंतु वो सिंह हो गए, पुरुष सिंह बन खेलने आए, पुरुषों में सिंह हो गए, वो एक अवतार के विधि है। अब हिरण्यकश्यप तो जब भी भगवान की प्राप्ति होती है इसी दशा में होती है, न वहां पर रात रह जाए, न दिन रह जाए, न ऊपर रह जाए, न नीचे, यानी द्वैत जिसे कहा गया है। द्वैत से जब साधक ऊपर उठ जाएगा, न उसके लिए रात है न दिन है, सब बराबर हो गया, क्षण तत्क्रमय संयमाद विवेक जन जम ज्ञानम, यानी क्षण प्रतिक्षण जो चलता है उसमें भी संयम कर लिया उसने, उसे कहा जाता है काल से परे, यानी अब बाधित नहीं, साधना उसकी काल से अबाधित हो गई, जो समय था वो हर एक जगह देश काल सब समय बराबर भजन होने लगा, उसे कहते हैं अद्वैत। हर एक हालत में सब जगह खाते पीते ठाढ़े बैठे पढ़े उकाना नाम जपे सो परम सयाना, बस ये जब इससे ऊपर उठ जाता है साधक, और संधि माने मिलन होता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए बिना भगवान का भजन किए नाम जपे भगवान का अवतार नहीं है, भगवान का अवतार होता है हृदय में, बाहर नहीं होता, और कोई तत्वदर्शी ही देख पाते हैं भगवान का जन्म, जन्म लेकर के करते क्या है कोई तत्वदर्शी जानता है। अब तत्वदर्शी बनना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जब तत्व विदित हो गए वो भी विदित हो गए, बस वही अवतार है। और ये नहीं है कि भगवान कहूं सड़क से आते हैं कि कहां से आते हैं कैसे हैं, उसके लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, भगवान का भजन भक्ति कुछ भी हो तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो ये मन है, 10 इंद्री एक मन है, 4 अंतःकरण है, ये चरहू में जो है माया प्रवाहित है, ये चरहू में वैराग्य का संचार हो जाए, रूप रस गंध स्पर्श सभी शांत हो जाएं, तब हृदय में ही भगवान का अवतार होता है। और पुराने जमाने की बात है ये कि एक दो जने रहे हैं, तो दो चोर रहे हो। अब ये है तो लंबी किस्सा, लेकिन हम बता ही देते हैं। है ऐसे जैसे पुराण कहे प्रहलाद वाली, ऐसे यहाँ हो। पुराण खराब है। हाँ, तो चोर रहे दोनों, एक चोर रहा तो एक चोर रहा उसके यहाँ गया हो। जब उसके यहाँ गया तो उसने उसे चांदी की थरिया में भोजन कराया, सोने के थरिया में चोर है रहा। वो समझ गए तो सोने की थाल है, सोने की गिलास है। गया धोने के बहाने गढ़ही में गाड़ी आया कि लेते जाएंगे बाद में। तो वो देख लिया, उसके पैर में उतनी रेखा बनी थी पानी की, तो समझ गए इतने गहरे में गाड़ा है। वो धीरे से गया, उसकी नजर बचा के ले आया थरिया, फिर शाम के उसी में भोजन दिया उसे। दोबारा कहे इसके कितनी है सोने की थरिया, फिर ले आओ। तो घूरे में गाड़ी आया, तो राख लगी थी पैर में थोड़ी सी, समझ गया घूरे में गाड़ा है। फिर वो उखाड़ लाया घूरे से, फिर उसी में खाना दिया। तीसरी बार था, पूछा भाई तुम्हारी कितनी थरिया है सोने की, कहा एक है। कहे हम कहाँ कहाँ गाड़ी आए, तुम कैसे जान गए? अरे यार कहे हम चोर हैं। चोर चोर की भाषा जानते हैं। कहा अच्छा, एक वो सोई थी पेड़कुली, वो जो थी चिड़िया, अंडा दूठे रखे छापे। कहा अच्छा वो अंडा तुम चोरा ले आओ, तो हम जाने हमसे बढ़ के चोर हो। जो आया था उसके यहाँ अतिथि के रूप में, उससे कहा, कहा ठीक है अच्छा। वो बहुत बड़ा चोर रहा, गया चढ़ते चढ़ते सत्ते सत्ते अंडा चोरा ले आया उसका। अंगूछा के कोनम गठिया के धीरे धीरे उतरने लगा, जबकि चिड़िया थोड़ा खुर उठे तो उड़ जाती हैं, लेकिन वो खींच लाया और नहीं जाग पाई, वो नहीं जान पाई। अब जिसके यहाँ गया था वो बैठा रहा दूर, तो कैंची से उतना कोना काट लिया अंडा वाला और लेकर के दूर बैठ गया। कहे ले आए अंडा चुरा लाए? कहे हाँ। कहे कहाँ है दिखाओ? नहीं था। कहे रिया नहीं है। कहे हमारे पास है। कहे तुम इतने बड़े चोर की चिड़िया नहीं जान पाई तुम्हारी चोरी, और हम इतने बड़े चोर की तुम भी हमारी चोरी नहीं जान पाए। अरे यार कहे तुम्हारा साथ हो जाए तो जीवन में काफी उन्नति कर सकते हैं। कहे ठीक है, कहे चलो कहीं बाहर चला जाए, यहाँ तो सब कुछ नहीं है, हम लोग सब टटोल लिए हैं। चल दिए दोनों एक रास्ते में बैल मिला। कहे बैल चलो छोड़ लिया जाए किसान का, इसे बेच के राह खर्च हो जाएगा। जा रहे थे बैल को लेके, तो रास्ते में ठग मिल गए। वो ठगन का गाँव रहा, रहे तो बहुत बड़ा गाँव, लेकिन वो किनारे रहे। पांच भाई ठग, एक उनका बाप रहा। तो बाप से कहे सवेरे सवेरे मिल गए शिकार, चलो ठगा जाए, ये बैल लेके आओ थे, तुम दूर चले जाओ कपड़ा वपड़ा लेके, बाद में पहन करके आओ, केवल 3 रुपए कहना इस बैल की कीमत बस। बूढ़ा उसे गए, बूढ़ा दूर चला गया। वो चोर बैल लिए रहे का? हाँ, चुरा लिए रहे किसी। अब वो जब पास में आए तो पांचों भाई कहे बैल बेचोगे? कहे हाँ बेचेंगे। कहे कितने? कहे यहाँ मिल जाए धन भर तो यही दे देंगे। तो अंत में कहे 100 रुपए का। कहे अरे 100 रुपये बहुत, कुछ कम करे, 100 रुपये बहुत रहा पहले, कम करत का। कहे 30 रुपए से एक पैसा कम ना करेंगे। तब से वो बुढ़ऊ आ रहा था। तब वो पांचों कहे ना तुम्हारा कोई नहीं हमारा कोई है, सयान अनुभवी है, 30 से ज्यादा कह दे हम मानेंगे, 30 से कम कह दे दाम तो तुम्हें मानना होगा। कहे ठीक है। तो वो चोर सोचे कि सयान है और 30 से ज्यादा है बैल, धन भरी बताएंगे। कहे बताओ दादा ये कितने के बैल है? तो वो कहे तेरी धरती ऊपर आसमान बीच में भाई, हम हैं पंच भगवान, ये बैल के कीमत सही सही धर्म कर्म के जून है, बताई। कहे हाँ। कहे 3 रुपया है। तो सब सन रह गए, समझ गए अरे यही नहीं का बाप है, ऐसा ठग है। कहे चल ले जाओ बुढ़ऊ, हम देते हैं बैल, लेकिन हम तुम्हें 3 पानी मारब कस के, सावधान रहना। कहे अब तो हम ठग लिए, अब कहा मार पाओगे तुम? अब वो लौट आए, कहे अब ना चल कहीं कमाने, पहले यही सारे का सोच करो ये बुढ़ुआ का। दूसरे दिन जा गए वो जो रहे चोर, एक बन गया औरत, अब पांचहू रड़ुआ रहे, अब बपुआ रड़ुआ रहा। औरत बन के पिछवाड़े रोने लगा, सुबह सुबह नखड़ा करके निकले पांचों, कहे कौन होगा हमारे ससुराल वाले मार के निकाल दिए। अब मायके में कहीं ये तो औरत रहे ससुराल में, अब कहूं जगह हम तीसरा स्थान कहाँ है हमारा, अब कहाँ जाए हम। अब पांचवी एक कहे हम ब्याह करो, कहे हम करो, कहा झगड़ा करे लगे। छोटका कह रहे चलो यही बाबू करा दिया जाए सब, कहा माई हटाओ ससुर नहीं तो पिताजी का कर। कहे हाँ यार ठीक कहे यार। तो बाप से पूछे वो सोवत रहा, कहे एक थे फालतू औरत आई रखी है दद्दा, उठ के बैठ गया, कहे हाँ हाँ रखेंगे। वो उसके करा दिए, कहे माई आगे चलो कमाए धमाए और कुछ, चले गए दूर दूर कहीं ठगे इधर उधर। अब वो तो रहा चोर, रोए लगा तो कहे क्यों रोती है, अरे कहे तुम बुढ़ापा हो मर जाइयो हम किसके राह लगेंगे, अरे कहे तो रोती कहे है 5 किलो चांदी वहां गाड़ी है वो कोने में, 1,500 रुपया वहां गाड़ा है, 25 मोहर वो है, कहे ऐसे कैसे हम माने दिखाओ। वो खोद खोद के सब दिखावे लगा, सब वो गठिया लिया, अब बूढ़ऊ का बांध के रस्सी से और करे लगा पिटाई उठाई, सो मिट्टी पीटे वाले मोंगरी उससे कस के पीटी, कहे सारे 30 का बैल 3 का खरीदिए। हम औरत नहीं है। अब कस के मार के किवाड़ बंद रहा, दीवार डाक के चला आया जो कुछ पाया, अब कहे 2 बार और मारेंगे तब हमारा पूरा होगा। अब आए वो 5 दरवाजा पीटे खोलते ही नहीं रहा, कहा आज बहुरा कर देखो वहां पिताजी अब दरवाजे नहीं खोला, कहा करे दीवार डाक के दिया गया तुम्हारा पड़ रहा, कहे तुम्हारा बाप बर्दा हो रहा बहुत कस के मारी, अब 2 बार और मारे कह गया, बड़ी धोखा हो गया। घर में रहने लगे 3 5। तीसरे दिन फिर पहुंच गया वही जो मार गया था वैद्य के रूप में, कहे चोट की दवा चपेट की वायु के विकार कहे सीसी बोतल ली गठिया, कह रहे पिताजी बीमार है वैद्य आए दिखा दिए जाए, कहे वैद्य जी की चोट लगी देख बता दे, वही मारे रहा जहां जहां मारे रहा दबा दे उछल उठे, कहे रही बाप रे जान गए, कहे यहूं चोट लगी यहां भी चोट है यहां फ्रैक्चर हो गया है। लड़का कहे बड़े अनुभवी वैद है लगा ठीक कर दे, अंदरूनी तक के चोट जाना थी, कहे दवा करो, कहे हमारे पास दवा नहीं ज्यादा इनके चोट लगी है, पहले ले आओ हम बना देंगे। तो किसी का मदार के जड़ कह दिया, किसी का धतूरा का, किसी का कुछ हो जो वहां नहीं था, पचाऊ का 5 दिशा में भेद दिया, अकेले पाया बोरिया बिस्तर रखा झोला झंडा और उठाई डंडा, अब कहे सारे हम वैद नहीं बर्दा हुआ है, फिर कस के पीट के चला गया। फिर वो आए कहा बताए धोखी धोखा हम पिताजी मर जाये हैं, कहा बताए अब घर मारा है कि को निकल आए साधु हो चाहे वैद हो चाहे जो हो बिना मारे ना छोड़ेंगे। फिर एक दिन दोनों जा करके सलाह किए, चोर तो एक घोड़े में बैठा किराए पर ले लिया घोड़ा एक ठाकुर का, और कहे मैं बर्दा हुआ वहीं से निकला उनके दरवाजे से, जो हर बार मार जाता रहा वो नहीं एक दूसरा उसका साथी, तो पिछिया लिए वो कि यही मार जाता रहा हमारे बाबू का, जब पास में आओ रेस कम कर दे, जब दूर हो जाए कम कर दे, ऐसे ऐसे ले गया बहुत दूर उनको, इधर अकेले जब रह गया बुढ़वा तो वो जो हर बार मार जाता वो पहुंच गया, कहे वो नहीं बर्दा हुआ हम बर्दा हुआ, अब फिर कस के पीटी। फिर आए वो कहे मिलत तो आज मार डालते भगा दी, अब ना आए गए यहाँ, वो कहे तुम्हारा बाप पीछे रहा फिर मार के चला गया, फिर बुढ़वा मरीन गया। तो ये जो है मन है एक ठग, और दुनिया में सबका ठगत रहा थी, इसके 5 लड़के हैं, इन्हीं के सहारे से विषयों का सेवन करता है, वो ले लेके आते हैं, ये पुष्ट होता रहता है, ममय अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्टिंद्रियाणि प्रकृति सानि कर सती, मन सहित इच्छा जगह से मन का विषयों का सेवन करती इंद्रिय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द बस ये है। तो ये सबको ठगता रहता है, अब मन का बहु मरता नहीं, मन जिंदा रहा था, ये भगवान के भजन से ही मरता है। तो ये नाम और रूप जो है ये 2 हैं, नाम रूप दुई ही सुपाधि, केवल नाम जपना है और ध्यान करना है बस यही मंत्र है, 2.5 अक्षर का रूप का ध्यान करना है बस, और ऐसा करना है कि चिड़ियों न जाने पाओ, मन ही मन करना है, फिर श्वास से करना है, जैसे बाणी से जपा जाता है, मन से, फिर श्वास से, फिर न जपे अपे आप आओ उसे अजपा कहा गया, परा कहा गया, नाम है। इसी प्रकार से ध्यान भी चार प्रकार से ही है कि कोई न जानने पावे। और जब सूरत समाज आती है शब्द में तो ये बैल धर्म का प्रतीक है। यदा यदा ही धर्मस ग्लानिर्भवति भारत, तो ये बैल ही धर्म का स्वरूप है। और साधक जब उस धर्म को धारण कर लेता है, चल देता है, तभी जाकर के सतरजतम, ये तीन गुण है, इसी माया टिके, इसी में विकार है। पहले तमोगुण पिटता है, लड़का बच्चा मेहरी जो है ये छूटत है, इसके बाद रजोगुण, सुख सुविधाएं, ये भी नाम रूप ही पीट देते हैं, उससे भी साधक ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य गुण बच गया तो वो भी शांत हो जाता है, फिर कह देता है मैं बर्द हुआ, वास्तव में मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म परायण हूँ। तो किसी भी प्रकार से चाहे जैसे हो, केवल मुख रूप से भगवान के दर्शन नाम से होता है, रूप से होता है। अब नाम रूप देने वाले बहुत से होते हैं, अब कैसे कैसे, किंतु उसमें होते हैं सदगुरु कोई। अब सदगुरु कोई समझ में नहीं आया करते जल्दी, अब बाहर बाहर लोग गण के दृष्टि रहती तो बाहर वाले बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं, अब वो मन वाणी से परे होते हैं। हाँ, वो जिसको जना देते हैं वही जान पाता है, बस सब नहीं जान पाते, इसलिए नाम में मन नहीं लगेगा, भजन में सब में मन लग जाता है। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधम, मन जहाँ जाए सिमिट के फिर भगवान, फिर लगावे, फिर वो करे बस। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अभ्यास माने होता है कि मन जहाँ जाए वहाँ सिमेट के भगवान के चरणों में लगाना है, यही है बड़ भाग। अंगद ही हनुमाना, चरण कमल चापन विधिनाना, अनुराग अभ्यास और नाम, ये इसी के द्वारा चित्त जो है चपत है, उसी को जहाँ से वहाँ सिमेट लगाना। और एक वो था बनारसी, गया था इंटरव्यू देने, साहब पूछा क्या बनारसी, तो कहे का हो गुरु, गुरु तो कहते हैं, कहा क्या तुम नौकरी करने आए हो, निबी विभाग में, घूमिया घूमिया जल सेना में, कहा यार पूछे वाली बात है वो गुरु, अच्छा ठीक है बनारसी ये बताओ, शायद तुम जा रहे हो समुद्र में, तूफान आ गया तब क्या करो, घूम लीजिए घुमा कर, कहे बाहर गुरु हम नहीं जाना थे, लंगर डाल देंगे, लंगर जो लोहे वाला होता है, साहब कहे फिर तूफान आए, कहे फिर लंगर, कहे फिर तूफान, कहे फिर लंगर, एक 25 बार कहा फिर तूफान आ जाएगी तब क्या करोगे, कहे फिर लंगर डालेंगे, कहे ये बताओ बनारसी इतना लंगर कहाँ पाओगे, कहे बस गुरु जहाँ से तुम आंधी मंगाएगी वहीं से हम लंगरों मंगाएंगे, तो वो पास हो गया। तो ये मन में आंधी आती है तो लंगर डालना है वैराग का, अभ्यास का, फिर आएगी आंधी फिर डालना है, ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो गया तभी भगवान का अवतार होता है हृदय में, ना बाहर कहीं नहीं होता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो तो भजन सुन के हम ऐसे कह दिए रहे, नहीं हम कहते दूसरे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।